anipenda, anipenda keo. Bwana nisipende, jo ananipenda. Bibi minapenda, anipenda keo. Uyu misipende, jo ananifia kae. Mzuri nitafute, mwenyewe nitapenda. Bwana minapenda, anipenda keo banduguwe. Bwana misipende, jo ananipenda e. Mzuri mitafuta e, mwenyewe minapenda o. Bwana minapenda, anipenda keo. Bwana misipende, jo ananipenda e. Bibi minapenda, anipenda keo. Uyu misipende, jo ananifia kae. Mzuri nitafute, mwenyewe nitapenda o. Mwasinga na lingi, yeko venete ya ebana. Ipa inyo sora koleka e, barobi ya zaraki ya wae. Nasambwe vampangi o, nasambwe o bandeko e. Bwana minapenda, anipenda keo. Bwana minapende, jo ananipenda e. Bibi minapenda, anipenda keo. Uyu misipende, jo ananifia kae. Mzuri nitafute, mwenyewe nitapenda o. Bibi minapenda, anipenda keo bando oh, bibi. Uyu misipende, onjo anifia kae. Mzuri mitafuta e, mwenyewe minapenda o. Bwana minapenda, anipenda keo. Bwana minapende, jo ananipenda e. Bibi minapenda, anipenda keo. Uyu misipende, jo ananifia kae. Mzuri nitafute, mwenyewe nitapenda o. Ebanda boni na miboma, babo tanga ipona yoteo, mama tika na kende. Ebanda boni, ebanda boni, ebanda boni na nyoko mae, babo tanga ipona yoteo, mama tika na kendeo. Ebanda boni na nyoko mao, ebanda boni na miboma, babo tanga ipona yoteo, mama tika na kende. Ebanda boni, ebanda boni, ebanda boni na nyoko mae, babo tanga ipona yoteo. Papa tika na kendeo. Ebanda boni ngana nyokwama. Ebanda boni na miboma. Babo tanga ipona yoteo. Mama tika na kende. Ebanda boni ngana nyokwama. Eba mpangie. Babo tanga ipona yoteo. Papa mama tika na kendeo. Ebanda boni ngana nyokwama. Ebanda boni na miboma. Babo tanga ipona yoteo. Mama tika na kende.